أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. دې ځنا کوم یو نوع د نصرت الهیه ذکر کړي او دارنګه سبب د پاره د حصول د نصرت الهیه او دا دلیل نقلی د کتاب د موسی علی السلام نه په دې مقام کې پیش کړي. ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړو موسی علی السلام تک الهدى هدایت هدایت مول ورکړو. هدایت څه دی؟ الله کتاب دی، تورات دی. کتاب هم ورکړو، تورات هم ورکړو، چې هغه ټول هدایت او هدایت. او اورثنا بني اسرائيل الكتاب او پاتې کوم بني اسرائيل کی کتاب تورات. دا کتاب او دا هدایت بیا هم بني اسرائيل کې پاتې شو. هم بیا راتلو دا بیان به کو، دا تعلیمات به خلقو ته وړاندې کولو. هدن هدن پورا هدایت او ذکر او نصیحت له اولل الباب د پار د خالص عقل والا. او رسنا لفظ کې اشاره وا چې دا کتاب بنی اسرائیل کې چلیدو تر نزول د انجیل پورې. او دا رنګ لفظ د میراث دلالت کوي چې دی اهل او حقدارو د دې کتابو. او بیا هدن هدن معنا للهدى دې ته مفعول له وي، معنا د هدایت لپاره. یا هدن معنا په داسې حال کې چې هدایت وو، کومه معنا غره ده. هدایت عام او تذکر خاص او کولی الباب کولی کنه، ځکه وی ور تذکر نصیحت او ذکر د کولی الباب لپاره وو. اگر چې هدایت عام بیا تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته آداب ذکر کړي د پاره د داعی. او دی آیات کریمه کې درې آداب ذکر دي. فاصبر نو همیشه صبر کوان، بیان بکې په دلایل او د داوی وضاحت بکې، چې کوم منون کې غیله بشارت او نه منون کوله به تخفیف ورکې. دلار کې مشکلات دي، تکالیف دي، د مخالفین او حق درمی او په زړه درې دل دي، او ستا کار به دی فاصبر همیشه صبر. ان وعد الله حق بشکا وعد د الله حق ده، وعد د الله رښتینی ده، رښتیا ده. او استغفر لذنبک، ورته دغه وعد د نصرت کو کنه چې مخکې تیر شو 51 آیات کې کنه، چې الله وتا سره امداد کوي، ایمان والا سره الله امداد کوي، او رسولانو سره انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. ځکه او فرمایل وعد د الله حق ده. واستغفر لذنبک، او بخنه غواړه د پاره د ګناه خپل، معنا د ګناه د امت خپل. ا استغفار اصل کې مستلزم د ګناه نه، بلکې هر بنده او بالخصوص مقرب بندگان د الله په استغفار خپل اظهار د بندګۍ کوي کدی ته وی امر تعبدی او دارنګ لزم دک صریح ګنا کولو کې نه دی بلکې کزم په معنا د ګنای نو عام مفسرین دغه معنا کوي چې ذنب امت کې د خپل امت د ګناه د پاره د الله نه معافي غواړه ناغی وی دلتا مضاف حذف دی لزم بی امتی کا ایاد زم نا مراد خلاف اولاده نشی کلا خلاف اولاد مرادی ناغا ٹھیک دا چه انبیاءو نبمشی جائزی لیکن بل طرف اولائی نیو خو یا امر تعبودی دی زم دا چه استغفار لزم بی الامم مراد دی لکا اللہ مالو سیم لکلی دی او بلکی ابن کثیر خوی فیه تحییج للامه دیکھ امت ته ترغیب او تحذیر دی چوب او نبی علیہ السلام استغفار کی تاسو مو کې غره یاد اعظم نه مراد نفس ته بوج دی پړ باندې دماغ باندې بوج راځي او خامخا د نبوت اعبا ډیر دی بوجونه ډیر دی ته مخالفین زلو حق دروی مسلسل بیانونه غی ته او دا غی انکار داغه د وژنې بوج راشي پړوان دي حديث کې مرادي او رغما یو غانو على قلبي و اني لا استغفر الله 70 مره تیر کړه ته زما پړ بوج راشي زه او یاد له استغفار و نه غو بوج سپکشي ځکه استغفار ول دا د ټنشن د استراب او د ډیپریشن علاج دی نه دا څلور توجی هات او پنځم دام دی چې دا بنا په تعلیق د غلط تنجیز نه دی جو استغفر لذنبک ان کان منک ذنبن بخنه غواړه د خپل ګناه د پاره کې د ایستا ګناه او ګناه رښت نه کنه راغه صورت کې دی په دې کې د ټولو مې به ترام داوا جدا استغفار تعبدی دی نه کان خلق دی غیم استغفار وی او دا تعبدن وی د الله بندگی کول پکې مقصدی لکه څنګه چې مخ کې ما وې دا نه چې ګنه ګناه ته صادر شوی دی و اظهار د خپل بندګۍ کوي زده کوي چې اظهار د بندګۍ کوو سب به به هم ربکان او پاکي بیان وا تر د ستاینې در په خپل نه بلاشي ولې وکار او دې گای او په سبای کې د مقام کې مراد د عشینا د زوال د نور نه چواله د نور تر ډوبېدو پورې او مراد د ابکار نه د سبا خاتونه والا تر زواله پورې نو مله ټوله ورځ شو کنه وګور صبر بندگی د زړه د دابم کې استغفار بندگی د جبه ده او تسبیح او حمد بندگی د عام بدن ده نو ټول ذکر کړو چا دا ویلو زاد المسیر کې ابن یوزی رحم الله د مقام کې سبح کې په معنا د سوال لري چې مونږ کوه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ان صلوات الخمس دا پنځه واړه مونږ نه یادې امام قتاده رحمه الله صلاة الغداء صلاة العصر یا دی دسار و دمازدگر حسن بصری وی داغ صلاة و جلاموز نو فرض شوی نو دورکات سار و دورکات ماخام و غم و راستی داغو پکی دا صلاف و تفسیر و بده مقام که عام که بس مانا بندگی که وزه که ماوی سب که او حمد وارو تصوی و حمد که دعان اندامون و جوارح و بندگی مراد دگنا ان الذين يجادلون في ايات الله اذن زجر دے مجادلین دا کم کسان چې جګړه کوي دا مجادل نه کاری ته زجر ورته رسولورم ادب ذکر کوي چې استعاذ بالله په بیا په وخت جدال د مجادلینو کې کی کنه د مجادل ته زجر شو او دې خوا ته صلیب چې مجادلین خپل مقصد ته نشي رسیدي خفقان مکو او څوک جګړه کوي هغه خپل مقصد نشي حاصلولې ای مقصد خدا لی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم او الله متم نوره ی خدا الله رانا مقبول غواړي او الله وقبل رانا پوره کوي خبر به دخل کو غوونو درسي چراغ را کی عزت بر فروزت هران کا ستفش تفزنا دریشش به سوزت کوم دیو چې الله بل کی نو کسو کې په حکومت لګی ځان لګیږي وسوځي ښا هغه نم لګیږي ان الذين يجادلون في ايات الله توحید با بیانه استغفار بکین اس کا مقابلہ کی بجگڑا کونگی ناغیل زجر بیشکاغ کسان چی جگڑی کئی پایاتنو دا اللہ کے بغیر سلطان نتاہم بغیر دس دلیل نا چراغلے دے دیتان بغیر حجت انزاد المسیر کی ابن جوزی رحمه اللہ وی نا جگڑی کئی مجادلین او پسو جے کئی ان فی صدورهم الا کبرن نشت پسینو دا دی کی مگر لوی حسد دے لوی حسد تکی بروت دے مراد دا کبر میں عمر کبیری کرنا مانا لوی مقصد دے او اگا پنزم آیات کے تیر شوے لے چی دی حق مغلوب کول او حق پرس ختمول واری کرنا مدار دی مقصد دے شرب دنیا کے حق مسئلہ ختم شی او دا حق بیان ختم شی نین فی صدورهم الا کبرن نشت پسینو دا دی کی مگر لوی حسد لوی مقصد ما هم ببالغی چنی دی رسیدون کی دی پورا که دو دا غیتان دا بچه تا پورا نشی خواه دا با نمگل پاتی کی گی ما ندی دا مقصد تا نشی رسیده دا غا مقصد دا دی نحاسلی گی شاوی مراد دا کبر نا تکبر ده او لوی دا ما ندی پسینو که تکبر ده دا حق منلو نا او نشی رسیده دی مقتضا دا دی تکبر تا و ما هم ببالغی مقتضل کبره نشی رسیدلی دی مقتضا دا تکبر خپلتا مقتضا را تکبر صدا هم اگه تراجی دا حق ختمول دا نشی کولی اس کل چه دا سی حال شروع شو چی رسید جدال و تکبر دا وجن مومن داعی غصه کی گی کنه اغبان خفکان رازی دا غصه دا فکول دا پارا اللہ علاج خی ادب دی فستعذ باللہ فستعذ باللہ نو پنایی طلب کا پا اللہ تعالی باننے الله پنای طلب کوا د شرورو د شیطان نه دغه شیطان هم دا کار کوي کنه چې دا به غوسه کوي چې غوسه شي ګوره مثلا حل کیږي ها ذکوی فاستعذ بالله اعوذ بالله وانا فاستعذ بالله قران کریم کله چې ردی شروع کړي نو دغه وخت کې شیطان بتا کله یو کار راایا دی کله بر بل کار راایا دی کله بل کوي سم نه نستا په دماغ او په کفره به بوجي اختل بیماری و مرض برتا مخی مخی تکی نعوذ باللہ و اللہ فستعذ باللہ و اذا قرأت القرآن فستعذ باللہ کلچ ارادت اللہ دا کتاب دا لستو دا بیانو تی نعوذ باللہ و آیا چرا شیطان دا اثرات ختم شکن فستعذ باللہ نفنائی طلب کا پا اللہ انہو هو السمیع البصیر یقیناً اغا حرس اوری و حرس وینیم دا سی تاواز نشته چه غیر نوری نره دیو که پت کلر دیو که نزدیر دار چا چه دی البصیر لیدون که دی دا طول مخلوق و غط دیو که نره دی که پا نظر راضی و که نرازی البصیر انسان پا نظر راضی و که نرازی اللہ وینی البصیر نا خواست زجر دی پینکار دا قیامت چه لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس دی بوئی سنگ با دوباره دا مولی جوندی کئی نو کله چې توحید نیم انکار کو پاغی زجر ورکو نو اس دلتا انکار د پاس بعد الموت دو دی چه اور پاغی زجر ورکی کنا او اس بات دا قیامت دلتا کئی پا دلیل اینی دیده دلیل اینی ہوئی دا سه پا دلیل اینی جوڑی گی چه تا پا زید علت نمعلول تا لکه سنگ چه دا غقلاو طریقه دا لیمی او اینی دیتا ہوئی چه دا معلول نبا علت تراشی لیمی دا علت نمعلول تا دی علت تا معلول دلالت کئی او اینی دی توی چه معلول پا علت دلالت دی او برکن لخرق و سماوات والارضی خامخا پیدایش دا اسمانونو دزمکی اکبر من خلق الناس دیر لویره دا پیدایش دا خلقونا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقونا پوه نلری نپویگی نپویگی مانا پیدایش دا اسمانونو دزمکی دا دا اللہ دا قدرت آثار دی دا دلیل دی پدې چې الله د خلقو په دوباره ژوند باندې قدرت لري قدرت لري دا استدلال د آثار نه کنه او آثار خو معلول کنه نو ته د معلول نه دلیل نشي په علت چې الله دی ادي د دلیل اني وي ها د دلیل اني شو او دارنګه دا استدلال د قدرت نه په اعلی چیز باندې په قدرت سره پادنا کیزو نو قطعي دلیل دی ته وي ها او تلکی دا داوا سره مربوط دی چ کله د اسمان او د ځمکې پیدایش غټ ته او الله غ پیدا کولی شي نو تام دوباره پیدا کولی شي ول استاله پیدا کول وته ګران دي د قیامت اسباب پکې مقصد دی کنه وما استویل اعما والبصیر وما استویل اعما والبصیر او نه دی برابر ړوند او لیدونکې نه مقام کې تقابل پیش کړي او د تقابل کې مقصد وضاحت دی چې خو به جنې دواړه ډلې ادم یو قسم استدلال دی په اثبات د قیامت او خو دلیل لمی دې مقام کې څنګه ندی برابر ړون دولیدون کې ړون څوک دې مشرک دې کنه اولیدون کې موحد دې کنه ندوارن دې برابر ښا چې څنګه دا دوارن دې برابر دغه شان دې دوالو جزانه دې برابر دا مطلب پیګې دواړه برابر ندی کنه نو جزا به څنګه برابر شي هر یو ته د هغه د عمل موافق جزا او یا سزا ملاویږي لکه څنګه چې عقل سلیم د دې تقاضا کوي دا چې ورس پکار ده کنه ځکه دنیا کې خو ګډوډه او پته نه لګی دا چې ورس پکار نه شي پای کې جزا او د سزا د عمل تر سره شي کنه د دې دوی دلیل یې نه په بل لمی په بل طریقه باندې معنا فرق په منځ د دې دواړو ډلو کې په دنیا کې پاتیده او په عملونو کې دلیل دی په فرق د دې په جزا او سزا کې او میدان د جزا او سزا خو بلی کنه دا نه دی دنیا نه د قیامت ته کنه نو د میدان د عمل نه معلومیږي چې میدان د جزا مشته او میدان د عمل دنیا او میدان د جزا آخرت ته نو معلومه شو چې قیامت حق دی نو ګوره عدم مساوات په طریقه ر تشبیه ذکر کو چې وړون دی بل لیدونکي دی اوس په طریقه د اصل سره ذکر کوي چې والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء او نه دی برابر هغه کسان چې ایمان راوړل او نیک عمل کړل او نه مشرک او بدعتي دا برابر دی یو غار دا غره چې هغه مؤمن دی مؤمن دی او بل هغه چې هغه مسیء دی مسیء مسیء معنا بد عمله مشرک او مبتدی بد عمل کوونکی ناکار عمل کوونکی دا برابری دا څنګه ویل شي چې مراد د امانه جاهل مقلد دی او مراد د بصیر ناغه عالم دی چې دلیل پیش کړي حدیث پیش کړي قران پیش کړي او سراج المنیر کی شیربینی هم دغه شان لیکلی چې دا دغه قسمه خلق دی په دنیا کې یو جامد مقلد دی هغه څنګه دلیل نشته فلانی ویلې ډینګي ویلې پلان کې څه وي ډینګي څه وي حاشا کې ویلې کتاب کې لیکلی دی او بل بصیر دی دا یو قران کې راغلی دی حدیث کې راغلی دی ډېر برابر دی سراج المنیر بھی شیربینی نے بھی برابر قلیل ما تتذکرون دیر کم تاسو نصیحت قبل وین دیر کم نصیحت قبل وے کنا نصیحت قبلون نشتا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیھا دار دغه دلائل نتیجه رو باسل مخکې ان دلیل رسل لمی دلیل اوس نتیجه پاغه باندې او تفرای کی چوره نتیجه دا ده چې قیامت حق ده ان الساعۃ آتیۃ ان الساعه آتیه یقینا قیامت خامخا راتونکي دي لار به په هانشتا شک پر اتو داږي کې ولکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلکو ایمان نه لري معنا مخکې دلیل ذکرو او چې بدلیل نه پويږي هغه د بی علم ویل کیږي کنه د دې وجه دا غايات اخر کې وی لا يعلمون او په دې آیت کې مقصد ذکر کړل دی او دا مقصد چې موږ نه غواړو بې ایمانه ویل کېږي کنه ځکه وی ولکن اکثر الناس لا يؤمنون قال ته وی ولکن اکثر الناس لا يعلمون او ته وی لا يؤمنون دې ډول کې دا فرق و ان الساعه لآتيه لا ريب فيها وقال ربكم ادعوني استجب لكم دې ځنه وحید للبشري کله چې په قیامت کې د نجات او خلاصي لپاره عقیده او عمل د توحید په کار وکنه نو اوس دې آیات کې توحید په دعا ته ترغیب ورکړي چې د یو الله نه غواړو د بل نه او دا دلیل وحیده د لپاره د اثبات د دعوی وقال ربكم او ویل دي رب تاسو ادعوني زمانه غواړي استجب لكم زب پر کول کوم تاسو د حاجتونو کله چې مراد د دعا نه شرعي دعا ده چې هغه مشروط ده په شرطونو په نور آیاتو کې احادیثو کې راځي او دا غي سره وعده د استجابت لازمه ده د دې وجنه استجب سره قید نه دی لګولې یا چې دا قید شته لکه ان شئتو مطلب داره چې قبلوم به تو غاړم ولې نور آیاتو کې راځي کنه سورې بنی اسرائیل تلل سایا سورې نام یو سل وخت کې کوم به قول صحیح دی ځکه دا په یوه مبارک نور خلقو کې دي بد عمل او کافرو کې هدایات ساده چې زمانه غواړي قبلوم به غوري ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا هغه کسان چې لوی کوي د دعا زمانه مراد عبادت نه دعا د په طریقه د توحید او په دې دلالت کوي هغه حدیث چې الدعاء هو العباده دعا غوري لا بندگی ده روایت کې دعا او مخ العباده راځي پاک کمزور دی روایت په لحاظ سنت په لحاظ کمزور دی اگر چې معنی صحیح ده چې دعا او هو العباده دعا بندگی ده نو ګوریا ساته سيدخلون جهنم داخرین زردا چې داخل وشي جهنم ته ذلیلان پس ذلت سره جهنم ته داخلېدل مختص دي د کافرو پورې کنه دا دلیل دی په دې چې استکبار د دعا د الله نه کفر دی او مراد د دعا نه د آیات کې سوال د حاجتونو د پاکیدره توحید ښا نو معنا سوچې دعا منکر دی خو کافر دی ولی مطلب دا دی چې دیو الله نه نه غواړي د دعا نه سوچ انکار کوي ادعونی استجب لکم عبداللہ ابن عطاس وی بیمانے دا وحیدونی یا وابدونی اصبکم زما توحید منے زما بندگیو کے نتاس علا بسوابون کرکم امام صدی وی بیسلونی اعتکم مانا سوالو کے ندر بیکم کرنے اور اس تو عبادت ذکر دے مراد تے دعا دا ان دعائی و مسئلت یعن توحیدی دوارا تعبیر نقل کری دی ذات کی ابن جوزی رحمه اللہ چې لوی کوي زما ته بندګی نه مانه زما ته دعا نه مانه نه غواړي چې شریر نه کثیر وي یا ذات کې او توجید غوا یا نه عبادت مانه توحیدی زما ته توحید نه لوی کوي نو سید خلون جهنم داخلي خودونی استجب لکم رمضان افندی هغه وی دی جمله کې ډېر معنی پرتی دی ادعونی بلا غفلا استجب لکم بلا مهلا تاسو زمانه غواړی غفلت مکوئ د به قبول کوم مهلت په پکې نه یا ودونی بلا جفا استجب لکم بالوفا تاسو زمانه غواړی جفا مکوئ زه به قبولم وفا وکوم یا ودونی بلا خطا استجب لکم مع العطا تاسو زمانه غواړی خطای مکوئ چې بل چاته چتا تنده خطا نه کې بل چاته ذلت اختیار نه کې نزبه قبلو ما سرد عطوا گانو عطوائی بد عطیه بدر کو دالت تفلی بدر کو ابراهیم بن ادهم یو مشهور صوفی تیر شوی ده رمضان وی دا غیر شرکات شرد مشهورا پی واز خلقو تکو نغیر تفوسو کو چه اللہ خپل کتاب کی ہوئی چه ادعونی استجب لکم زمان اغوال نزبه قبلو ما نو انا ندعوه فلا استجیبو لنا مون خود دعا غالو خانه قبلیگی نه قبلیگی رانه نه ناغوار تاوی فی ما تت قلوبو کم من عشرت اشیا ستاسو زلون مردی ده لسو سیزونو ده وجه اجر جعلم مردی که نه داغ دعا اللہ نه قبلی داغ کس دعا قبلی چه داغل جوندی و بسی مانو که دا اللہ نه وقتی که سنگا اولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقا یو خدای الله په جندل دی او دا حق مدا نه بو الله تم الله نه دی دا معبود دی او چې کوم فیصله هم په دنیا کې کوم خبره هم کوم کنه دا الله د حکم تابع وي نه الحكم الا لله نو دویم قراتم کتاب الله ولم تعملوا به دا الله کتاب عمل واستو عمل هم پهونه کوم اسی لوستل دی اسی درس کول دی اسی بیان نه دی عمل ته نه وایون کې تیار دی نه اوریدون کې تیار دی او دا حقیقت دی چې سړی ته سوچ کوي نو سړی له جړا ورني چې مخه تا آیاتونه راځي بیان کیږي او سره دا غي عمل به نشته ندرم ادعیتم عداوت الشیطان و والیتموه داوم دا د شیطان سره زموږ دښمنۍ دا او شیطان هم بدی شو دی خو سره دوستانی کوي چې کوم خلاف شر خبره نه پای کې دا غو منی کنه رسم کې رواج کې بدعت کې ګناه کې داغه خبره تا د خپل اختیاري لذت او خوند په کې ظاهري تاسو سره دوستانه ده نو بل ادعیتم حب رسول الله وترکتم اثره وسنته دا تاسو دا د زمونږ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه مینه ده او تاسو دا غو سنت پریږی دي حضر باندې بدلږي کسوره کې د بیانې یا مخې ته کې پرې نه مړوي دا سنت مینه دی خو دا وی نه دی په وای دا خو هغه سنت چې محمد رسول الله عملي کړی دی او کوم سنت چې عملي نه وي معنی صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عادي سنت او عادي لکه دا چې جامه به واچول دا چې خوراک به خوخو الله خپل کتاب کې محمد رسول الله خپل سنت کې موږ د یو حلال خوراک نه نیوځن کړی لیکن سو خوراکونه نبی علیہ السلام ته ډیر خوفو لکه حدیث کې راځي کانه یتتبع الدبا کاسا کې چې بکلا چې کدو ټنګري پرته نو محمد رسول الله ورپسې لاس کړو تورې خوفو امام شافعی رحم الله وی پیدا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کدو خو زمام ډیر زیات خوښ دی یو سن وی هرې چیز ما په نی خو ناغه ته پاسه مردارا مون پتا سکو تاری اخو خیا دی نی خو محمد رسول الله خو دې من زمون خو دی دا ګور هغه عادی سنت دی لیکن کله چې یو سړی دماغ د زړه سوچ دا ټول د محمد رسول الله سنت ته یو غیر سره دینه ده کنه داغه ادنا درجه سنت هغه باندې دوره مئن نه کنه چې هغه وي زمام خوښ دي د محمد رسول الله خوښ زمام خوښ دي نو تاسو د رسول الله د مینه داري کوي داغه سنت هم بد شي په خپل ژوندۍ کې غیر زینور کوي کور کې زینشته په بدن کې زینشته یعنی دا غواری و منی که نه چیر گریب گیر پری خودر سنت تیگر جرا سنت نی بر واجب دی ایتا سنت فرید ہوئی چی نبی علیہ السلام کل کل پری سی داسی موقع پا کل آغلی دی نبی علیہ السلام ما آز اللہ چیتا گیر لرگری دونو مر پری خیدا صحابو دونو مر پری خیدا بلکہ دنیا کی انبیاءو کے کم نبی دا سی تیر شویدی چی داغا پا مخگیر نو لرکو لگے یا تو صحابو کے پنیکانو خلقو کے کمیو تیر شویدی د دې وجنا سمرا اولیاء الله چې په دنیا کې تیر شوی دي هغه ټول کې دي او دې غاړه سره د بدی شي او د دې د خپلینا په کې وره مو چیرې بیا ورا پر خلک خان دي چې خان دي خو ستاب مطلب دار دي ستام بدی شي دې وجې خلک خان دي کنه خلک بار څه په خلک بستا په دې کمیسو پر دوه پورې خان دي بیا وربند کړل خلک خان دي خلک خان دي ځان پورې له خان دي چې ټول لګه توجه پیدا کړي خپل مقصد یې وره کړل محمد رسول الله د تاریخ خلاف وکړی ان تاسو ځان ولې بدنخګاری چې زړه د بدکار نو ډیر د افسوس مقام بدای چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته یو سړی په سپک نظر باندې وګوري سنت نه بلکې واجب دی او د ټولو انبیایو سنت دی او دی وینا یره بیا بدکار آیا وداو شي چې ما پورې به خلک خان دي څوک راځي شیخا څوک راځي صوفي څوک وای پلان کې نو وای دي کنه خلک اغه سره متا حیثیت کم شي د خلکو په وینا د خلک تاسو وی چې د وزیر اعظم شه پلان کې شو دینګي شو شیبه د خلکو وینا لته دې بار چې هغه سو یو سنوي دې ته ګوره چې ځان سوچ مسلمان کم د محمد رسول الله سره نیوینه او سبب قیامت کې زما غه سفارش کی زما دې مختبه نه ګوري تا هم منو کنه چې محمد رسول الله په سفارش کوي د خپل امت یانو خو چا داغه چا په کچ دغه په سنت خو مې نه کنه چې ته په ظاهري سنت نه مې اتا باندې بدلګي نه باندې سفارش څنګه اسه سفارش وکي او دا څه ډوره غټه خبره نه ده بازي کې شان وي دا ډیره وړه خبره ده وې کو پروم تاسو په نظر کې وړه خبره ده بي ديني وړه خبره ده بے پردګي وړه خبره ده موږ پرې غوډلم وړه خبره ده دا نو خبره به کېږي دا شیطان دې دوه کول کوي دا رنګي ودعایتم حب الجنه ولم تعملوا لها داوا دا کوي چې زموږ جنت خوخ دی او دا غي د پر عمل نه کوي عظیم دې جنت دې ذات خوخ دی دنیا کې چې ستا جیادات خوخي ته پويږي د پلان کې د ازمه کاله ما کور علما راغې د پاره بزان بل ځان جوړي ور ټیم لګې کنه لګې نو که ستا جنت خوخو نو دا به داغې د پاره عمل کوو لکه سړی چې دنیا پیسې ګټي هغه خوخي جیادات خوخت نه داغې د پاره سور په ځان باندې بل ځان جوړي ودعایتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب داوم دا چې زمون د ور نه یره چې د ور نه یریږي د جهنم نه یریږي لیکن د ګناهونو نه باندې د ګونانه نه باندې کې د ور نه یری او دعایتم ان الموت حق ولم تستعدوا لا داوم دا چې مرګ حق دی او بیا هم تیاری غل نه کوي هیمنی چې وزل بزم د دې زنه او د مامه کې د بلا ازي روزانه دي سار دي او ماقام دي او زه هم زم یوزل لیکن تا دا غل پر ایست تیاری ونه کو او اشتغلتم بعیوب غیرکم وتركتم عیوب انفسکم او تاسو مشغوله په دې کې چې د بل عیبونه راته مخې ته پلان کې کې دادی او پلان کې کې دادی او پلان کې کې دادی او خپل عیب هم پرې غره چې ما کې سي بل ته خو دې خیال لې چې دې کې دادی دادی دادی ځان ترې لکتلې دي په دنیا کې ډېر داسې شي خپل عیبونه ته خیال نه پدې کې بسلی او په بل کې بدوي نو دا بل غضب و تمخی دی خواه اخبر رسولو تا بی خیال نی نو بیاوی و تاکلون رزق اللہ ولا تشکرون رزق دا اللہ خوری و شکر نو باسه دا بارانو تیم پتیم سوک را وره دا غلی کروندی سوک کئی دا در زمکی نا چی دل خوزه چی نو برو باسی دا سوک رو باسی بیا هم تاسو که شکر نشته گوری خواه دا هم چه تو نوی چی شکر دی اللہ اندامونه دی روغ را کړی دی کړه دنیا ټولې مزه مخه ته موجوده خوراکو نه ای او ته په خپل طبق والی ته بخوري مړی کې خپل کې دغه خوشي وته ګوتو بنه شي تیر ولې بیا برته پته ولګی کړه دا رنګ لاس ته شل شي بلې دغه خپل کې درګی یا غړولې نه ملاویږي خوراک نه ملاویږي که حق راشي نار سشته یو یو ولې د دې شکر بادانه کې یو یو ولې ښه یخې وبدې سکلې دی ښه او ډیر دی اوس کله په دې زمانہ کې ډیر اوس کله هر کور کې فرج پروت دی لیکن بیا هم د الله د نعمت شکر یې نشته او تدفنون ما تدفنون ما تاکم ولا تعتبرون فل مړي دفن کوي او عبرت ته نه اخلیه چې سباله بزوم زم کنه دې دنیا کې خجوندې او داسې وخت تیر کو دوره تکړه سره او دوره پیسې دولت یو غټو دادا منډي والے دې لاړ زم زم کنه نه نه په کارداري چې د مړي کټي او چت کو په غدي کې خولو لکه سوچ داو کې چې زباله بدغه شان د پکت کې پروت ما برسو بمجتي دا ویل دي چې زونو نه دا لخت زونو پتا کې تاسو کې موجود دي کنه ویلو نام به شي ویني نه چا چړو مړ شي دا دعا نه قبلې الله فرمایلی دي قبلو مخه په شرایط یې قبلو مګنه باقي دې کې دا یو خبره یاد وساته چې دعا عبادت ته عین عبادت ته هو العباده حدیث ته اج کله عبادت ته عبادت د ځان نه جوړه لکه مونږ د عبادت ته رضانه جوړول شي چې سار دوره رکاته جوړ کوم دمس وکین دوره جوړ کوم دمس نګر دوره یا سنت سار دوره کوم زل پینځه شپږ رکاته وکم پینځه وکم چې پینځه اورشتنه کنه نه تکې دي خو دیګر یو رکات نه کوي وانه کو وینه دات نشي جوړول شي چې ته دا کې اسونو کې چې را په فرض کې هم درېشته وګوره ما هم پر درې نه سنت په کې درې وګو کنه دا ته په خپل عقل دین تلې او حال دا چې دا عبادت ته بندګی ده الله او دا الله بندګی په خپل نه پنه کوي دا الله بندګی دا په اتباع ده په ابتداء نه ده او ته په ابتداء کې ده ځان یې جوړې نو دعا محمد رسول الله کړي ده ظاهر ده چې الله حکم کړي دی او دیونی په دې نبی له سلام عمل نو کړي زماستانه ته زیات کړي صحابو په عمل نو کړې زماستانه په زیاد کړو قران غواړي والسابقون السابقون اولئك المقربون هره په زندګۍ د محمد رسول الله کې وخه چې هغه صحابو ته مخه ته جمع ورکړي دي فرض مونږه کړې نه داغې رسول الله ګرځېدلې چې جمع دواې کړې یو حدیث صحیح پېښ کړي یو حدیث زه وانه لري مزه خو صحیح اكو بغونه یو صحیح حدیث پېښ کړي ټیک شو دغه وجه له علماء به مستقل کتابونه لیکلو الاعتصام به شاطبی کتاب دی لیکلې په دې په دو ژوندۍ چې دا بدعت دی دا رنګ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا کې څو ځای ویلي دی بدعت دی دا غین علاوه به وسنی دور کې رشید احمد صاحب دیوبنیانو لوی مفتی دی احسن الفتاوا والا هغه مویدا بدعت دی چې کله بدعت ته نه پاغي دور مې نه چاډو پری دینه او که څوک په سنت عمل کوي نه کوي نو هغه پس پچموځي کې کله غیر مقلد دي کله پلان کې دي کله ډینګي دي کله وابي شوی دي سابي شوی دي په حال خدا دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و دارانګي جنازي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي جنازه به چې کله سلام جار باسل شو محمد رسول الله یا صحابو کې وطن دا ویلي دي سا شیش دوا او بیا راځنه دوا او کې سیوا د یو مقام نه چې دا قبر خوا کې بیان کوو حدیث کې راځي کله کتابونو کې نو دغه ځای کې صحابه ته استغفروا لاخيكم فانه الان يسال د دې خپل مرور د پاره سوال د الله نه کوي اوس د تفوس کی او وصلوا له التثبيت دا سوالو به چې الله دې میدان کې مضبوط کی تک ځای راغلی چې نبی له سلام نه نقل له صحابه په ظاهر د عمل کړل چې نبی له سلام ته ویلو چې وګاړم یو وخت دا او باقی دار چې غم یوازې پتا نه پاغی چې کوم غمونه راغلي دي نو په یو یو جهاد کې او یاو یا کسان شهیدان شوي دي وخت کې او یا کسان شهیدان شو غلا حمزه رضی الله عنه سید الشهدا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نزدې کسان حمزه رضی الله عنه یې تروم دي امزولتیا کې هم دي ډیر سخت په چې کافرو هغه سره ډیره بد سلوکی کړی و. زید ابن حارثه رضی الله عنه د نبی علیہ السلام ډیر د حب رسول الله وتوی داغه مخ ته شهید شوی دی. جعفر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د تر زیر د علی رضی الله عنه ورور دی داغه مخ ته ګڼ کسان شهیدان شوی دی. داسې مرګونه هم نه چې په خپل مرګ په بستر کې مړی شهیدان شوی دی، لیکن بیا تاسو چرته کولی شئ چې محمد رسول الله درې لونه داغه په زندګۍ کې وفات کی. خدیجه رضی الله عنها داغه بیوی داغه په زندګۍ کې وفات کا. زینب ام المساکین رضی الله عنها داغه په زندګۍ کې وفات کا. خپل زوی ابراهیم د دوو کالو داغه په زندګۍ کې وفات دی. دا کولی شئ چې درې ورځې چې د جمع راته واګانې کولی چې بیا راځم دوا وکړي او بیا لاس پورته کړي. که څوک یو ځای کې وکړي چې جمع دوا شوې ده نو مونږ بوجو مستحب ده. نو امی پی عمل نکو، ما تا پی عمل کو، مونگ دورا نیکان گالو او دک کوا جا رجنن زمونگ دار سر رسمی پاتی شوی دی رسمی چی کلا دا نبیل اسلام طریقه دا مخین لارشی کنن ارس رسمی شی که او سر دعا تا حاضری گی ام نمائش تا بل تخول دی نو خامخواب آواز کئی چی بیا دعا ہوکے دیل پارا چی خلق او پی جنی چی پلان کی پکیم آوازو کو نو بیا چی روزی نو بیا بووی چی پتہو لگی مالک تا که جنازی رضینو بزان شو شو کئی مخی مخی کئی دا اللہ دا رضا دا پارا خونه دا کنا چی اغا تا پتاو لگی چی دیر آغلا دی اغا سیز طول زمون رسمی شو کنی مونگ ستا دا دعا خلاف نکو دا غمبولی تا جماعت تراشا یا دورا کاتا نفلو کا او پا دی گوٹ که چی چا تا پتا نی سیوا دا اللہ نا طالب اللہ دیر لوی عجر در کئی اخلاص و دا دعا و کشی اللہ زما رور دے وی بخی زما خور و وفات تا وی بخی مسلمانا اللہ تو دا جنک که تری گوٹ کیو کا سوک دا غیر خلاف و دا تا چی سکے دا کم رسمی طریقې محمد رسول الله دغه وکړې بارختونه پکې کې خوري شوې دي کسان دازي ډډې وته لګولي چایانه پکې تقسیمېږي خلطار دی او باسي په دې چې مې کې په وړ کې بیا شربتي تقسیمېږي یخې وبو تقسیمېږي حالانکه ټول فقهاو لیکلي دي ټول په نيز باندې دا کار حرامو د ټول په نيز دې کته قدورینه جواره تر مبسوطه پورې د احناف په کتابونو کې وته زخم چې کې یو سړی فرض کدا چې کوي چ هغه غم کوي مطلب غم دته وی چې کسان په پاتې دي جنازه کې نو شریک شي قبر لنه او ته دی او دلته نه راضي ته تعزیت کولی شي څه تعزیت دعا نه تعزیت دلاسی ور کول ته ویلی ونیه نبی رسول سلام چې کله دا تعزیت ور کړل دي بلا رواجو کې راځي کړل دي نو پای کې دا سو کولی شي لاس په کې پورته کړو چې ته مخامخ لاس پورته کې پخې کې چې دوا وته کوم دا فیشن جوړ شوی دی نن هغه فیشن ته مونږ دین ویل دي چې ځان شي جوګه او غیب دین وای حالانکه فقهاوی چې خه خبره خدا دا بهتر او غوره چې ثواب ډیر دي چې بالکل نه پیدا بالکل نه پیدا لیکن که اوسړی یې کوي د دې جنازتي یو خدا دا چې جمع بنه جوړیږي غدا کې چې کڼ کسان نشي بل پاغه کې با چایا نه تقسیمول نه پای کې با وب تقسیمول نه پای کې با کټونه او بالاخونه نه پراته چې بالاخونه پراته یې سړی برازي جوړه لګي هغه ته ځکه وی دا قسم کارونه خلک په خوشالو کې کوي ودونو کې کوي ودونو کې دا غم نه تا مقامونه پیژنده داري او بیا موږ چې دي خلک آرام دي پسې حالانکه فقها او غریبانو ځان خلاص کړو او غي نه شامل ګری دي چې کله خلک د مړي د دفن نه فارغ شي نو په کار کې خپل خپل کارونو کې مشغوله شي او مړي کور والے به خپل کار کې مشغوله شي. وګوره د حدیث نه بالکل سترګې پټې کړې دي. جرير ابن عبد الله البجلي رضی الله عنه دا روایت تقریبا ټول منی چې کتابونو ټولو کې راغلي دي چې كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعت الطعام من النياحه مونږ د نبی له سلام په زمانه کې د مړي کور ترا غونډې دل یا د مړي په کور کې پخلی کول دواړه د ویر په شان ګناه ګڼو. ته د مړي کور ته نه جمع کیږي کنه دا ځان راکم نه اور خلاصي اما کما نه راخلاصي دا ټیک ده دا خور ده دا ټیک ده مور ده دا ټیک ده لوري ده دا ټیک ده پپوی ده دا ټیک ده ماسی ده نه نو دا نورې پهې کم دی نه رالی چې دا ماسی ور ده دا د سر د ناغله پرې ده چې د لري خې راي د نه راځي سوچه حرام کار کوي حالان کې په قهولی کړي د فقه حنفي مشهور کتاب دی الحديقه النبيه د نابلسي هغه وی دا زنانو د پاره د سر نه غم نشته د زنانو غم په کې بیچاره اوسلی لیکن تنه کورونو ته وګوره که د ملا کور دی که د امي کور دی هغه یو شی جوړ دی جو بس دا راخلاصي غړومبکې راخلاصي په هغې کې او دن نور نه نوځي خو ځانو نه سنبال کړی نن سبا په غم کې هم د غم د پاره جدا جوړی چی اچ دن نور نه نوځي نو پای کې غوبل جوړ دی یو ناتار جوړ دی هغې باندې څه خپله ترنه پرته ده او سره دې غاړه خدا په دې باندې ښه ده چې تک په شان دې ښې ومږي ځکه دې هم بل سره کړي وو داسې کار که دې بل نه ته نو بل پهله نه راته خو دې بل له لاړه اوس یې هغه په سر جړې او خره چې پرې سرې جه شي چې پروت دي چې دې بیا درې میاشتې دم لاندې نېږېږي دې دې درې ورځې کې چې کوم اوټک بیٹ کوکی کنه نه تاسو پاس توکی کنه نام لا بیا درې میاشتې ځل نه راځي دې تاسو کوي تاسو زکه خلک چې کوثار مال ډنګوره راوسته کې یره دا له ورځمه تاسو له نوې تل یره دا دیمه ورځې دواله دا دیمه ورځې دواله کنه دا بلا شي نو دا کوم دوا دا خو سراسر بدعادو دغه خو چا شک نو لیکن پای دا سعودي والے دی سیبا شګر صحابه اولاد د انبیا هم الته تیر شوی دي صحابه هم الته تیر شوی دي او دا واحد ملک د حجاز چې وته وی مدینه او مکه چې پرې کافر بادشاہ نه راغلي په دې خو د کافر بادشاہ سو سو زله تیر شوی ده دا ولنه په دینبانو بادشاہ یو بیا وروسته مسلمانان مال په صحیح سقا دي شو نو بیا سیکانو بادشاہ یو نو بیا انګریزان رالو دلولي په دې خور سو تیر شوی دي ولته صرف مسلمان ناغله دي بیرا ولې دې زرا کسان هم ته پاتې کیږي او هم دامړي کیږي دا نه چې ګنل ته څوک مري نه تاسو ته وکړو یلی څه چل کې تاسو په شان دې لبې جوړې کړې ابا دې کسان وځي یراغي پریدو یغي نه کوي په ته پويږي ابا دې کسان وي مسلمانان نه وي وایي مسلمانان خود محمود غزنوی د دور نه دی خو دلته مسلمان جوړ شو محمود غزنوی تاسو وکړ مخکې هندستان باندې حمله کولې نو په کونو مشران او زړه پکتیکان را کوشو پکې ته باندې له پکتیانا یوسف منډل دبر نه رااله د علاقه خو لاغینو د انسانو دا خو کاله سیندوانو دلته کاله سو کټا سیندوان او غدي سره دلته پاتې شو په دې معاشره کې چې داغي کم رسونه او غرسونه دی واغسته او که یقین دی نه کیږي کنه نن سبا کتاب خرسيږي او ان دوی ورستو بیا مسلمان شوی دی ځان له نوم یې خدای عبید الله عبید الله رحمه الله مخکې چې نوم رام داسو اری رام اورسو چې بیا مسلمان شو نو کتاب ویلي کو تحفه الهند او هغه نن سماره دی لاهور نه چاپ کیږي او هغه تحفه الهند کې دوه ګوره خلګا غزړه اردو د کی جاوه هو جاوه وغیرہ او پای کې باقاعده دا درې مې دا مقامي دا شومي دا مړی په شاته چې کوم نه پتا سی وړل او ګړې وړل او دا خاصونه تفصیل ورغور جشته پکې بنشته ته پتا ته پتو لګی دا دې چا رسونه کوي صحیح اسلام کې خدا شي نو موږ د دعا نه انکار نکو دا الله بندا او دعا به چا په طریقې نن تمخ کې اومه شرو اوس کومل دی الله دې وګ خو موحدو تاسو دا وای نه منه تاسو دا وای نه منه دلته کې زموږ په جمعات کې وړې وړې غونډې کې دغه جوړې کړې وو مشرانو به چې ته داس مولس ماتو لوډه وای پای کې پال وښتا دا وینو غونډې کې جوړو کنه ناغه دغه ځای کې دی بوجو سره دغه تا غټه بوجه لګېدلې نو تاسو چې ګم دې نه ځان نه منه مې ولې نه منو ولې نه منو خدای را ته وای چې دعا د آیات پتا نه دل شو کو باندې بیره سلام نه دل شو په باندې بیره سلام نه غته ولې عمل نکوي چې ته به کنه ترغه نه خپويږي ته هم مان کې خېلې د جلالدین بابا شاګرد خصوصي مانکی خیل شیخي چې تاسو په دې دنیا کې درې قسمه کافر دي دا لوړه کافر دی سټا کافر دی او سوارا کافر دی نو هغه ته بزنه پويږي کوم د قران مخې ته کیرو سورې فاتحه ترجمه درنه درځي زمون سبا هم مثلا نه پويږي په دې باندې زور تاسو دا واغانې نه مني مې ولې نه منو خو د نبی له سلام په طریقه پر سوچ دا په کار دی خو نه کوون دلګ اوس نن سبا ډیر اسانه په دې شو چې کتابونه اردو کې ترجمه شو او ډیر خوخه کتابونه مخې ته رااله بعض علماو مهنتونه وکړو کتابونه مخه تراله د دعاګانو او هغه کتابونه چې وګورئ جمعه ته چې نوځي دا دعا کوا او ټټه ته چې نوځي دا دعا کوا بار چې وځي دا دعا کوا کوروالي وخت دا دعا کوا کومې چې ویني دا دعا کوا بازار ته لاړ شي دا دعا کوا کسي سي روایت پکښته ور هر دغه دعا بدل نه اوس کې اوسله ځان خپل کولای جوړ کیږي بازار ته کوم دعا بازار کې کوم دعا راغوي چې جمعه ته نوځم دا به کومول شي کوپر دې کوپر نه دی د نبی ته په خلاف دی هغه چې کوم دې کې کوم دعا کړی دا شانتي یاد کنه مسلمان نه خپل مشر کاکا لالا دې خبرې ته یاد دي چې کاکا بدل ته باور کیو درې دا خبره به وکړه دا یي جو په درشل کې نه است نه دا به فرمایل پلان کې به دا چلو کو بی بی بکټ کې نه است نه دا نه خور ته خیال دي چې هغه ته یاد دي نام لګي اته کنه مسلمان نه وکړه دواګانې سورې چې کولې شي سهار تر ماقام دور دواګانې په زرګونو یو دوانا په ته یو دعا مری موږ په زرګونو من خو دعا په هغه طریقه چې محمد رسول الله کړی نه صحابه کړی نه او دا علماء په خکټونه لګولي خلاره تایید د لپاره پیش کوده زموږ دلایل ندي شیخ الاسلام کوي چې بدعت ته یا رشید مفتی رشید سی وی بدعت ته یا حافظ ابن قیم وی بدعت ته یا الاتصام کی شاطبی وی بدعت ته نن سبا د اشاعت په دی علماء کې او عالم مخکې تیر شو شیخ القران د بنجر ژوند دیو هغه کتاب لیکو ات تحقیق الحسن ما سره پروت دی کله کله زرا عالم خو خبر وږي په غیږي اغه بلا روایت را جمع کړی دی په دې باب کې خو خو جوابونه کړی دي او خلاصو نه چولې داله چې د فرض نه رسو په جمع دعا بدت دي د سنتو نه پس هم بدت دي او د فرض نه هم بدت دي او په هغه باندې تقریر د دې یو مشهور مشر چې اوس وفات شوی دی الله دې وبخښي لوی عالم مولانا ولی الله قبل کرمي هغه وخت پنځیر کېو عالم نزیل پنځیر یو سرکه د لیکلین دي داغه د خط پین دی باقی ده نو موږ وایو په دې ته ځل نا پلان کې کی جیو پلان کې دی او کوم ځای کې کی یو جیو په غټ جمعه کې کیږي په مرکز کې کیږي کنه هر ځای چې کیږي دا مرکز ځان نه مرکز خانه کابل دلته کیږي کله مرکز نه پیژندل هغه ته مخکې پار مونږ یې راو دي نه پیژندل هلته کیږي مسجد نبوي کیږي مسجد قباء کیږي هغه ځینو غورا هغه ائمه دي چې څنګه مونږ وکي مسنون دعا ده اللهم انت سلام ومنك سلام هغه ورته سويم اواز بار نه راځي او یا اللهم ایم یو یو نشو کلاس ورته کې په دې کې باواز شي چې تاسو خو یو بخته جنازي مونږ دي یا ماشومان باندې جنازه را یا زنانه دي یا ناري نه دي مړي راغلي دي جنازه په بس نور څه بنی یلته په ټول ځای نه دي ولګي په دې نه پويږي هغه د عربيان هغه دي عرب عربي دغه چې بلا او محمد رسول الله عربو ا دې په پوښتنه زکه ته مو ویل د انصاف نه کار واخله چې دعا نه هیڅ څوک انکار نه کوي خو دعا په هغه طریقو کې چې نبی له صلوات و سلام په کومه طریقه کړی نو الله به الله جل کړي دا ځان هغه لپاره طریقه کور کې مجوړه او مونږ دا مونږ چې د لوی عبادت ته څوک چې ردی نه غوري مخړی نو جهنم ته به الله بوزي زمون خدا کی درجه څوک دعا نه مني کافر دی ولې دې د الله نه غوښتل نه مني دا بل څوک مسلمان به نه دی دې دعا نه مني دا نه مني نه مني ټول دې غاړه دعا نه مني او اسخات نه مني او پلان کې شي نه مني او ډنګې شي نه مني نه مني نه مني ټول دې خو راويشته دې ارته مني او دا الله بنده مونږ دا ټول منو خو د شر مطابق د محمد رسول الله د سنت مطابق مونز منو او چې څنګه نبی له سلام کړي کني د صحابو زندګي ته وګوره کوم مونږ نبی له سلام نو کړی او تن کو غي بنټړې دې دا څه کې بدت کې د اختر فرض باندې علي رضی الله عنه کس نو کې ولې هیڅ وی نه تل کوم مونږ کوم هغه ته مو وی کنه مونږ نه دي هغه ته زما خو لکه خبره پرګه کړه وی زما خو دا یو اخیره چې الله مالا په مونږ عذاب نه راکړي هغه ته درکې بدله وی ولې په مونږ باندې د نبی له سلام د طریقې خلاف دی کو په دې بدل کې وګوره صحابه په دې باندې کوي دا غي د دین مزاج پیژندخه همون د دین مزاج نه پیژندلې موږ دا پرځه پکې سیوا غنو خوب بشي دا پرځه پکې سیوا کا وغار سوله برباد کړي د دې مثال خو یو ماشینری دی ماشینری کې چې کوم د دنیا یو انسان دی ماهر دی هغه کوم میخونه لګولې کوم تارونه لګولې کپای کې د معمولی ردو بدلو کو یاد پکې لک سیوا والو کار ته ماشینری به ختم کړي دا مثال د دین دی ګوري چې دا ډېر سفار أغلې دی او اکمال شوی دی اليوم اكملت لكم دينكم اوس پای کې پیوندونه مرګ وای نزک الله فرمایل چې زمانه غواړي زبیدل قبلوم خدا په کې شرط دی چې دعا په شرایطو برابرې کنه مرا ګډه د حرامونو خالی ده ګډه کې حرام نشته ځکه حدیث کې را دي ډیر کړه ته یو سړی دی هغه چې وی وی وی الله سوال نه قبلې ځکه چې په ګډه کې حرام پراته دي جامع د حرامو ده پر دې حقونه دی وسره غینه دی ورکړي نو دعا به څنګه قبول شي اجي زه وی ودا درې کال اوسې چې دا دعا کوم خدا الله تر بار کې بلی منظور قبول نه شو یو خبر خدا نه چې الله خو ویلی چې قبلوم دی نو قبلې بیا مطلب دا نه چې خامخا دنیا کې دې قبول کی اخرت کې قبول کړه ثوابونه بدل کی اجر بدل کی کی دې چې هغه اجر ته وی نه ته وای چاړو یو دعا زما دنیا کې به قبول شي او دین دا چې تا ځان ته نه دي کتلې پر دې حق نه رسل ته خور په حق تا کې تا چولې دا ته خزه په حق تا کې تا چولې دا ضرور په حق تا کې تا چولې دا ته پر دې مسلمان قرض کړه تا یاد هغه حق دیواله دی ایدا زما دی ا دې غلط سوالونه کې دا الله نه چې الله زما دعا قبول کړي قبول به کیږي ټول پلی دی ځکه قران کریم خو ویلی قولو من الطيبات و عملوا صالحا پاکیزه قران کول نه کومل کو دعا دانې کو الله به قبول بیا وته ګور ولقد آتینا موسی الهدى یقینا ورکلهم موسی علیہ السلام ته ہدایت من تورات او ورثنا بنی اسرائیل الکتاب او پاتې کوم بنی اسرائیل کی کتاب من تورات هدن پورا ہدایت او ذکر نصیحت لولی الباب د پاره د سچا کلوالا فصبر نو صبر کوا همیشه ان وعد الله حق بشک وعد د الله رشتینی دا او استغفر لذنبک او بخنه طلب کا د پاره د گناه د امت خپل یو معنا یا بخنه طلب کوا لذنبک د پاره د گناه خپل کچرته تا گناهی پشتنه یا امرت عبودی شو یا واستغفر لذنبک بخنه طلب کوا په وخت د بوج خپل کی چې پړه د بوج راشه استغفار وایا دې تر بخت دی و سبح به حمد ربک او پاکی بیان وا سره د ستاینې درف خپل نه بلاشی ولفکار په بیگایو په سبای کې ان الذين يجادلون في ايات الله بشکا وکسان چې جګړې کوي پایاتونو د الله کې بغیر سلطان اتاهم بغیر د دلیل نه چراغلی دي تا ان في صدورهم الا كبر نشته پسینو د دي کی مگر لوی حسد دی یا لوی مقصد دی ما هم ببالغی چنه دي دي رسیدونکو داغي پرکه دوتا فاستعذ بالله پنای طلب کا پالا انه هو السميع البصير یقینا هغه خاص هغه ارثوري ارتويني خلق السماوات والارض خامخا پیدائش د اسمانونو د ځمکه اکبر من خلق الناس ډیر لوی د پیدائش د خلقونه ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر د خلقونه نه پوهيږي او ما استوى الاعمى والبصير ندي برابر ډون اوليدون کې مشرک واحد والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسيء اندي برابر اغا کسان چې ایمان راوړل دي عمل کړل دي نیک او ګناهګار بدامل قليلا ما تذكرون ډیر کم تاسو نصیحت قبل وای ان الساعه لاتيتم بشک قیامت خامخ راځون کې دي لارې بفيها نشته شک پر اځو داږي ولکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلکو ایمان نه وروړي وقال ربكم او ویلی دي رب تاسو ذروني زمانه غواړي استجب لكم قبل والبكم استاذ دبار ان الذين بشكاغا كسان يستكبرون عن عبادتي چغیلوی کی دو زما د غفتونه زما د دعانه زما نه د خپل حاجتونو غفتونه د عبادت زمانه یا ان عبادتي د توحید زمانه سيدخلون جهنم داخرین زرد چې داخل بشي جهنم ته ذلیلان